Sura 55. Ar-Rahman. Milostivi. Medina. 78 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Milostivi poučava Kur'anu, stvara čovjeka, uči ga govoru. Sunce i mjesec utvrđenim putanjama plove. I trava i drveće se pokoravaju, a nebo je digao. I postavio je terazije, da ne prelazite granice u mjerenju. I pravo mjerite, i na teraziji ne zakidajte. A zemlju je za stvorenje razastro, na njoj ima voća i palmi sa plodom u čaškama, i žita sa lišćem, i miomirisna cvijeća. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? On je čovjeka od osušene ilovače, kao što je grnčarija stvorio, a džina od plamene vatre. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Gospodara dva istoka i dva zapada. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Pustio je dva mora da se dodiruju. Između njih je pregrada i oni se ne miješaju. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Iz njih se vadi biser i merdžan. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Njegove su i lađe koje se kao brda visoko po moru uzdižu. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Sve što je na zemlji prolazno je. Ostaje samo gospodar tvoj, veličanstveni i plemeniti. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Njemu se mole oni koji su na nebesima i na zemlji. Svakog časa on se zanima nečim. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Polagat ćete mi račun, o ljudi i džini. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? O družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Na vas će se ognjen plamen i rastopljeni mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane, pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Tog dana ljudi i džini za grijehe svoje neće biti pitani. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? A griješnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i noge ščepani biti. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Evo, to je džehennem koji su griješnici poricali, i između vatre i ključale vode oni će kružiti. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? A za onoga koji se stajanja pred gospodarom svojim bojao, bit će dva perivoja. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Puna stabala granatih, pa koju blagodat gospodara svoga poričete? U kojima će biti dva izvora koja će teći, pa koju blagodat gospodara svoga poričete? U njima će od svakog voća po dvije vrste biti. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Odmarat će se na posteljama čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja na dohvat ruke će stajati. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje prije njih ni čovjek ni džin nije dodirnuo. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Biće kao rubin i biser. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro? Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Osim ta dva, bit će još dva neznatnija perivoja. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Modrozelena. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Sa izvorima koji prskaju u svakom. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? U njima će biti voća i palmi i šipaka. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? U njima će biti ljepotica naravi divnih. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Hurija u šatorima skrivenih. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Koje prije njih ni čovjek, ni džin nije dodirnuo. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Oni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena ćilimima čarobnim i prekrasnim. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Neka je uzvišeno ime gospodara tvoga, veličanstvenog i plemenitog.